Felsefe Açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül. Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz. Merhabalar, ben Rifat. Geçen hafta dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Bekir Zakir Çoban hocamızla beraber İslam Orta Çağı'nda Biruni ve İbn Sina arasındaki mektuplaşmaları konu edinmiştik. Bu iki büyük bilim insanı ve felsefecinin birbirleriyle birazcık da rekabet halindeki bu mektupları ve o yıllarda İslam dünyasındaki entelektüel canlılık hakkında bize epeyce fikir vermişti. Bu hafta ise birazcık daha yine aynı atmosferdeyiz aslında, aynı ortamdayız. Fakat o ortamda biraz farklı bir tartışmayı gündeme getirmeyi düşündük Rıfat'la beraber. Bu tartışma da bir yandan birçok çevre tarafından İslam'da felsefeyi bitirdiği söylenen Gazali ve ondan 100 yıl sonra yaşayan ve ona cevap niteliğinde eserler ve düşünceler ortaya koymuş olan İbn-i Rüşd arasındaki gerilimi, bu iki filozof arasındaki hem felsefeye hem de İslam dünyasındaki o kültürel atmosferdeki ortama yaklaşımları bakımından birbirleri arasındaki farkları konuşmaya çalışacağız. İstersen Rıfat şöyle bir şey yapabiliriz. Birazcık aslında geçen hafta değindik İslam dünyasının o İslam aydınlanması denen ortamının nasıl bir hareketlilik içerdiğine biraz geçen hafta değindik. Biraz yeniden hatırlayalım. Haklısın Yılmaz'cığım. Şimdi şuradan başlayabiliriz. İbn Haldun'dan bir alıntıyla girmek istiyorum ben de. İbn Haldun'un anlattığına göre Said bin Ebi Vakkas milattan sonraki 7. yüzyılda İran'ı fethettiğinde orada eski İran bilgeliğini içeren bir takım kitaplarla karşılaşıyor. Ve Halife Ömer'e yazdığı mektupta da bu kitapları ne yapması gerektiğini soruyor. Ve Halife Ömer de şöyle bir cevap gönderiyor Vakkas'a. Eğer diyor bu kitapların konusu peygamberimizin bize gösterdiği yolla ilgili ise onlara ihtiyaç yok. Çünkü bu haber peygamberimize gösterdiği yol tam ve onun başka bir bilgiyle tamamlanmaya ihtiyacı yok. Eğer onların konusu peygamberimizin bize gösterdiği yola aykırı ise zaten bizim onları kabul etmemiz söz konusu olamaz. Dolayısıyla her iki halde de onların nehre atılması caizdir diyor. Başlangıçta böyle bir düşünce hali, bir ruh hali var. Sonuçta İslamiyet'in müjdelendiği bir andan bahsediyoruz. İnsanlara bir müjde olarak geldiği andan bahsediyoruz. Evet, pek parlak gelişten söz edilemez herhalde ama böyle de olmuyor tabii. Evet, haklısın. Şimdi başlangıçta Müslümanların İslam'ın kendi kendisine yeterliliği ve Müslümanların kurtuluşu ve mutluluğu için gerekli olan her şey içerdiği yönünde bir durum söz konusu. Yani bir arayış yok. Fakat aradan 200 yıllık bir zaman içerisinde önemli bir değişiklikler oluyor ve dolayısıyla burada başka uluslar, başka kültürler ve onlarla karşılaşmalar, bu karşılaşmalarla birlikte yenilikleri aslında içermeye ve almaya bir tür gönüllülük, bu duruma bir hazır olma gerçekliği de söz konusu. Çünkü çok hızlı bir büyüme söz konusu. Fetihler başlıyor. O fetihlerle beraber belki de hayal edilemeyecek bir coğrafyada egemenlik. Egemenlik söz konusu. İşte Antakya, Halep, İskenderiye, Mısır, Harran, Urfa, bütün bunlar böyle bir anda ele geçiriliyor ve bu bölgeler aslında öncesinde sağlam bir kültüre, sağlam bir şey geleneğine, entelektüel geleneğe sahip olan bölgeler. Doğal olarak bu İslam dünyasını, İslam'ın o başlangıçtaki bizim kimseye ihtiyacımız yok, biz kendimize yeteriz düşüncesini bir anda geçersiz kılıyor gibi düşünüyorum ben. Evet, zaten karşılaşılan coğrafyalarda rüştünü ispat etmiş bilgiler ki bunlar birçok farklı bilgi alanlarına ait. İşte astronomi, matematik, geometri, tıp, fizik, işte içerisinde felsefi olan şeyler, bir tür sentezlenmiş bilgiler ve dolayısıyla aslında bu bilgilerle İslami düşünce karşılaşıyor ve bunlardan kayıtsız kalamıyor doğal olarak. Karşılaşmalar, geçen hafta Bekir Hoca da değinmişti buna. Karşılaşmalar çok önemli tabii. Bu karşılaşmalardan ciddi bir etkilenim söz konusu. Çünkü işte İran kültürüyle, Sasanilerle, Hint kültürüyle, Helenizmle tanışmış. Süryanilerle, evet. Süryani kültürüyle tanışmış oluyor İslam dünyası. Öte yandan belki de önemli bir nokta daha, büyümenin yol açtığı ihtiyaçlar da söz konusu. Yani İslam dünyasının kendi ihtiyaçları da artıyor. Matematiğe ihtiyaç duyuyorsunuz, ekonomi bilgisine ihtiyaç duyuyorsunuz. Farklı hukuki problemlerle karşılaşıyorsunuz. Farklı ahlaki problemler belki karşınıza çıkabiliyor. Ya da farklı kimliklerin yaratabileceği ya da çözmek konusunda farklı çözümler üretebilecek aidiyetler, bunların bakış açıları. Dolayısıyla bütün bu karşılaşmalar farklı yorumları beraberinde getiriyor. Sonuçta ortaya çıkmış yeni bir din söz konusu, bir İslam dini, bir kültür oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun kendini daha önceden var olan dinsel inançlara ve sistemlere karşı da savunabilmesi, koruyabilmesi ve kendini güçlü kılması gerekiyor. Ayrıca tabii felsefe geleneği içerisinde özellikle Aristocu geleneğin argümanlar oluşturmak konusundaki mantıksal altyapısı dolayısıyla ihtiyaç duyulan teolojiyi, yani inanç temelli argüman oluşturma meselesini bu anlamda destekleyici bir kaynak olarak da felsefeden de tabii çok güçlü etkileri almak zorundalar. Kelamı anlatıyoruz burada değil mi? Kelamcıları. Kelamcıları, evet. Yani inanç üzerine çalışacak olan kişileri. Dolayısıyla hani bu argümanlar onlar açısından son derece önemli. Dediğin gibi aslında teoloji bir aynı zamanda bir savunmayı da gerektiriyor. Bir teoloji kurarken bir savunma yapmak zorundasınız. İşte neye karşı? Paganlığa karşı, işte Hristiyanlığa karşı ya da Yahudiliğe karşı gibi düşünebilir. Bir de şey noktası da nasıl değinmek belki iyi olabilir. İslam dini de böyle Hristiyanlık gibi bir takım belirsiz olan konularda danışılabilecek otoriteler olmadığı için kilise gibi. Yani hayatla ilgili bazı konularda bir takım belirsizlikler var. O belirsizlikler yüzünden de doğal olarak o belirsizlikleri gidermek için de bir tartışma ortamı olması gerekiyor. Kelamcılar bu anlamda buna da hizmet ediyorlar. Yani İslam inanç unsurlarını ikna edici bir şekilde insanlara sunabilmek için argüman geliştirmek ve onları insanlara sunmak konusunda düşünmeye, felsefeye, felsefi bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Yani karşıt argümanlar ya da benzer argümanlar arasındaki bir tartışma gücünü sürdürebilmek ya da bunlarla yeni sonuçlara ulaşabilmek konusunda bir ortam var. Aslında harika bir ortam var. Tartışılıyor, yeni düşüncelerle karşılaşılıyor, inanılmaz bir çeviri faaliyeti var. Düşünürler bir yandan evreni anlamaya çalışıyorlar, bir yandan astronomide, geometride yeni bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar. Ve böyle bir ortamda bütün bu bilimsel çabaların yanı sıra filizlenen bir felsefe de, felsefe geleneği de. Evet. Oluşmaya başlıyor. Evet. İşte Kindi ile başlayan bir felsefe geleneği, belki de Yunani diyebileceğimiz bir felsefe geleneği doğmuş oluyor. İşte Kindi'nin sürdürücüsü Farabi var. Farabi sonrasında İbni Sina var. Hem bilimsel anlamda hem felsefi anlamda dev bir zirve. Evet, bir zirve, evet. Denebilir. Bütün bunların üstüne gelen bir Gazali var. Evet, Gazali şimdi, konuşalım şimdi. Gazali konuşalım. Buyurun bakalım, ne oldu? Şimdi tam işte bizim bugünkü konumuz bu. Bütün bu şeylerin üstüne bir Gazali adeta çöküyor ya da öyle düşünülüyor, çöktüğü düşünülüyor. Evet. Şimdi aslında işte felsefe geleneği İslam kültüründe oluşmaya başladığı anda az önce sözünü ettiğim düşünürler, Kindi, Farabi ve İbn Sina, özellikle tabii Aristoteles ekolünün sürdürücüleri olarak felsefeden çok etkileniyorlar. Çünkü onların nazarında felsefenin geleceği yer aslında ilginç bir şekilde felsefe ile dini aslında aynı noktaya oturtuyorlar. Daha sonrasında konuşacağımız İbn Rüşd'ün şöyle bir benzetmesi var. Felsefe ile din diyor aynı anne memesinden emmiş süt kardeşlerdir. Evet. Yani bu kadar aynılardır anlamında. Evet, şimdi Gazali'ye geldiğimiz zaman Gazali'nin bu tartışmalı konumu, hani İslam kültüründeki felsefeye yapmış olduğu etkiler, onun tabii yaşadığı dönemle, yaşadıkları ile son derece ilişkili. Horasan'da doğuyor Gazali 1058 yılında ve 1085 yılında da Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri Nizami Mülk'ün yanına gidiyor. Ve 1091 yılında da Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nin baş müderrisine tayin ediliyor. Yani son derece politik ve ekonomik güce sahip bir kişi. Ve genç bir yaşta denebilir. Genç yaşlarında, evet. Ve bu gücünün bir göstergesi olarak da kendinden önceki felsefi sürece ünlü yapıtı Tehafütül Felasife, yani filozofların tutarsızlığı eserinde müthiş bir saldırı yapıyor ve onları kafirlikle suçluyor. Kimleri? Özellikle işte Farabi'yi, İbn Sina'yı, İslam'ın inanç ilkeleriyle aykırı düştüklerinden dolayı onları kafir olmakla suçluyor. Aslında Yunani gelenekle felsefe yapan o meşai filozoflar dediğimiz, o felsefenin belki de birçok düşünür tarafından İslam dünyasının ya da İslam felsefesinin aydınlanma dönemi olarak adlandırılan dönemin topyekün bir eleştirisi söz konusu ve çok sert bir eleştirisi söz konusu. Özellikle de kafirlikle suçlama noktasına gelince bunu bir saldırı olarak da düşünebiliriz. Çünkü kafirlikle suçlanmak İslam dini için, İslam inancı için son derece sert bir eleştiri. Gazali hangi noktalardan eleştiriyor felsefeyi, felsefecileri ve İbn-i Rüşd buna nasıl yanıt veriyor ya da İbn-i Rüşd bunu nasıl karşılıyor? Birazcık onun üzerinde duralım istersen. Gazali'nin eleştirilerine baktığımız zaman Farabi'nin tanrısı, işte her şeyin kaynağı, varlığın kendisinden çıktığı zorunlu varlık olan tanrı, Müslüman'ın tanrısı değil. Ya aslında İslam vahyiyle çelişik buluyor. Evet, felsefe geleneğinde evrenin öncesiz ve sonrası olması meselesi dolayısıyla Gazali'nin eleştirisine yönelttiği noktalardan biriydi. Çünkü Gazali'ye göre bir Allah var ve bu Allah istediği zamanda ve istediği gibi bir kainatı yaratmıştır. Bu güce sahip. Kimse de bunu sorgulayamaz. Yani Gazali zaten felsefecilerin kafasının bulanık olduğunu düşünüyor. Ya ona göre İslam vahyi çok net. Bir tanrı var. Bu tanrı evreni istediği zaman, istediği anda, istediği şekilde tamamen keyfi olarak ve hiçbir nedene maruz kalmadan kendi iradesiyle bile isteye bilinçli olarak yaratmıştır. Yani bunu akla uygun gerekçeler bulmanın ya da işte doğada olup biten şeylere neden, sonuç ilişkileri açısından bakmanın hiçbir anlamı yoktur. Tanrı isterse eğer ateş yakmaz, su ıslatmaz ve Tanrı'nın istemediği hiçbir şey de olmaz. Şimdi bu İslam vahyinin aslında temel dogmaları. Ve Gazali'nin söylediği de birazcık basitleştirerek ifade edersek eğer, felsefecilerin tamamen o Yunan dünyasının etkisiyle, Yunan felsefesinin etkisiyle ki Gazali'ye göre bu İslam dünyasına çok da uygun değildir. Felsefenin bu Yunan filozoflarından etkilenmemesi gerekirdi. Bu anlamda felsefenin yarattığı o bulanıklığı hatta felsefenin kendisine gerek yoktur. İslam vahyi bize bu demin söylediğim şeyleri söylediği anda aslında konuşma orada bir biter. Anlamda biter. Biter, evet. Biter yani. Bitmesi gerekir. İhtiyaç kalmaz. Ortalığı bunun üzerine söyleyebilecek söz olmaz, evet. Evet, yani bulanık şeyler söyleyerek, işte ona argüman geliştirerek, bunu yaparak filan bir yere varamazsınız. Özetle bunu söylüyor. Ha, Gazali'nin kendisi akla yönelmiyor mu ya da kendisi akıldan destek almıyor mu? Alıyor aslında. Yani varsan baksan Gazali de bütün bu söylediklerine akılsal gerekçeler bularak bir yandan da anlatmaya çalışıyor. Evet. Yani öyle İbn-i Rüşd'ün de dayattığı nokta sanki bunun üzerineydi. Yani bütün bu argümanları ileri sürerken dayandığın kaynak aslında aklın. Evet. Yani bunları söylerken aslında akıl yürütüyorsun. Başka yani Gazali aslında ortalığı bu anlamda tutuşturuyor bir şekilde. Ama kendi açısından baktığımız zaman işte aslında kariyerinin zirvesinde girdiği bunalım, sonrasında 11 yıllık bir şey, bütün o kariyeri terk edip kendi dünyasına dönme ve vardığı yer olarak tasavvufu düşünürsek, inanılmaz bir de yolculuk içinde bir yandan. Bir diğer eleştiri noktası da sanıyorum bu Tanrı'nın tikeller üzerindeki bilme gücüydü. Tanrı'nın tikellerle uğraşıp uğraşmayacağı meselesi. Özellikle meşai geleneğinde tabii bu Tanrı'nın tikellerle uğraşmaması, tikelleri bilmemesi gibi bir argüman ortaya çıktığında Gazali bunu eleştiriyor. Tanrı'nın her şeyi bilen, her şeye gücü yeten bir varlık olarak nasıl olur da benim üzerimdeki gücünün etkisinin olamayacağını kabul edebiliriz düşüncesi. Aslında Tanrı her şeye gücü yeten bir varlık olarak her şeyin bilgisine ve sahiptir. Doğal olarak bu olması gerekir. Yani zifiri karanlıkta bir karıncanın adım atışlarını Tanrı bilir diyor Gazali. Oysa Aristotelesçi gelenekten gelen filozoflar zaten tümelin bilgisinin gerçek anlamda bilgi olduğu düşüncesinde. Bu anlamda tikelin bilgisinin çok da fazla bir bilgisel değeri yok. Zaten önemi yok. Evet. Tikelin bilgisiyle bir işi yok diyorlar. Bu noktadan da eleştirmiş oluyor. Bütün bunlar olup biterken Gazali'ye meydan okumaya cüret edecek aslında bir düşünür var. Ama bunun için bir 100 yıl geçmesi gerekiyor tabii. Batı'da Averroes adıyla anılan, İspanya'da kadılık yapmış olan bir düşünür. Bu İbn-i Rüşd. Önemli yapıtı Gazali'ye bir karşıt olarak oluşturulmuş yapıt. Tutarsızlığın tutarsızlığı. Teafütül teafüt. İbn-i Rüşd bu metinde Farabi'den başlayarak o güne kadar gelen Orta Asya biliminden Gazali saldırısına karşı akıl ve mantığı savunuyor. Ama ne yazık ki birkaç tane Müslümanı ikna edebiliyor ve bu kitap genel olarak görmezden geliniyor. Ancak Avrupa'da kendisine bir takım yandaşlar buluyor ve sadece bununla sınırlı kalan bir etkisi var. Hatta Müslüman dünyanın bundan haberi bile olmuyor diye söyleniyor. O kadar. Birazcık da coğrafi şey var tabii, uzaklık var. Mesafe var. Evet. İbn-i Rüşd Kurtuba'da, İspanya'da ve İslam dünyası biraz uzak kalıyor ona. Haberi bile olmuyor. Ama Batı için İbn-i Rüşd çok önemli bir isim. Hemen İbn-i Rüşd'ün eserleri çevriliyor ve onlar aynı zamanda Hristiyan dünyasında çok önemli tartışmalara neden oluyor. Batı'da İbn-i Rüşdçülük diye bir akım bile söz konusu. Ekoller var, haklısın. Evet. İbn-i Rüşd noktasına gelirsek, yani şimdi İbn-i Rüşd Gazali'nin eleştirilerini de dikkate alıyor gibi görünüyor. Çünkü Gazali'nin özellikle Yunani filozoflara karşı söylediği şeylere bakınca ben bir takım noktalarda çok da haksız bulmadım aslında onu. Çünkü İslam vahyiyle siz o Yunan düşüncesini birbiriyle örtüştürmeye çalışınca ister istemez işin içinden çıkamıyorsunuz yani. Ya bir yanda yaratma teorisi var, bir yanda hiçten hiçbir şey çıkmaz diyen Yunan düşüncesi var. Yani bunun ikisi çok kolay uzlaşmıyor birbiriyle. Yani nasıl uzlaştırılacağı bir problem. Ve o vahyin net tutumuna karşı felsefe yapmak aslında çok da durumu kurtarmıyor gibi. Bu anlamda Gazali'nin söylediği şeylere bakılınca İbn-i Rüşd aslında Gazali'nin de eleştirilerini dikkate alarak birazcık demin senin söylediğin gibi felsefeyle vahyi uzlaştırmaya çalışıyor. Onları süt kardeşi yapmaya çalışıyor. Bunu başarabiliyor mu? Bu problem aslında. Başarıyor mu? Bilmiyorum. Ne dersin? İnanç ve akıl ilişkisinin burada daha belirgin bir noktada ayrışmış olması. Yani inancın ait olduğu yer ve aklın ait olduğu yer. Belki Orta Çağ düşüncesinde, Hristiyan düşüncesindeki Akinolu Thomas pozisyonu. Yani bu pozisyonun boşlukta kalmış olması. Akinolu Thomas'ın pozisyonuna birinin yerleşmemiş olması. Belki İslam felsefesi açısından. O zaman şöyle soralım programı bitirirken. Gerçekten de Gazali İslam dünyasında felsefeyi bitirdi mi? Ne dersin? Gazali'nin tek başına böyle bir gücü olması tabii ki söz konusu değil yani. Kendinden sonra yol açtığı gelenek tabii daha çok tasavvuf geleneği. Gazali'nin yol açtığı düşünce biçimi, düşünce tarzı olarak baktığımızda. Ama İslam düşüncesinde felsefi gelenek kendini buralarda var etmeye çalışıyor. Yani işte kelamın içerisinde ve tasavvufun içerisinde var etmeye çalışıyor. Ama ne yazık ki eğitim kurumlarında, işte medreselerde felsefe kendine bir yer bulamıyor. Ve bunun nedeni olarak tabii ki politik koşullar, toplumsal koşullar düşünülebilir. Ve buradan hani felsefe içerisinden gelebilecek eleştirilere herhangi bir şart koşulda ihtiyaç duyulmaması ya da bunun bir tehdit olarak algılanabilecek olması. Dolayısıyla felsefenin bu gelenek içerisinde kendini var etmemesinin sebebi olarak düşünülebilir belki. Doğrusu bana da öyle geliyor. Yani Gazali'yi işte İslam'da felsefenin bitmesinin nedeni olarak görmek birazcık Gazali'ye de haksızlık gibi geliyor bana. Çünkü Gazali'nin kendi yaptıklarına, düşünce dünyasına baktığımız zaman son derece tutkulu bir şey görüyorum ben. Bir filozof, bir tasavvuf erbabı, bir düşünce insanı olarak görüyorum. Demin senin söylediğin gibi ekonomik, siyasi, toplumsal koşulların da burada önemi var. Neden işte Batı'da bu devam ediyor da işte İslam coğrafyasında bitiyor? Bunu başka yerlerde aramak da lazım belki. Evet evet. Yani bu sadece tek bir kişi atfedilebilecek bir sorumluluk olamazdı. Bu çok ağır bir konu. Zaten bittiği de söylenemez. Çünkü işte 100 yıl sonra İbn-i Rüşd var. İbn-i Rüşd cayır cayır felsefe yapıyor. Sonrasında tasavvuf geleneği var. Ama hani İslam'ın şu an, İslam dünyasının şu an düşünsel olarak geldiği nokta ile ilgili konuşmaya başlarsak herhalde o da bizim şeyimizi aşar. Programımızı aşar. Benim aklıma şu geldi, belki kapatırken bunu ifade edebiliriz belki. Hani bu bütün geçmişe bakarken günümüzdeki problematik açısından bakıyoruz, buradan değerlendiriyoruz. Yani günümüzün politik koşullarından, günümüzün politik kutuplaşmalarından yola çıkarak tarihe baktığımızda kendimize figürler seçiyoruz ve buradaki figürler işte olumlu figürler ya da olumsuz figürler oluyor. Kahramanlarımız var ya da adını duymak istemediğimiz kişiler var. Bu kutuplaşmaları yaratırken biçimlendirdiğimiz tarihsel arka planda belki de Gazali'yi bu biçimde konumlandırmış olma gibi bir risk de taşıyoruz aslında. Evet, bütün bunların sonucunda şu an geldiğimiz noktadayız. Yani İslam dünyası belli şekillerde varlığını sürdürüyor. İslam dünyası, İslam coğrafyası. Yani bu coğrafya tabii yani inancından dolayı mı yoksa bulunduğu fiziksel koşullardan dolayı mı işte Orta Doğu ya da İslam coğrafyası dediğimiz zaman hani bir dini kimliği mi yoksa coğrafi mekanı mı işaret ediyoruz ama dolayısıyla belli bir kültürel forma sahipler ve bu kültürel formda tabii felsefeyle ilişki ne yazık ki çok zayıf görünüyor ve bu bir açıdan da kültürel olarak geçmişle bağlantı kurduğumuzda belli isimleri anmamız gerektiriyor. Ve bu isimleri andığımızda işte Gazali gibi bir isim çok ön plana çıkıyor. sanki bütün bunların sebebiymiş gibi andığımız bir kişi. Ve bu bağlamda az önce söylemeye çalıştığım işte modernleşme ya da aydınlanma gibi bir takım kavramlarla düşünürsek eğer, bu geçmişin olumlu figürleri var ve ya da kahramanları var. İşte Gazali burada o belki ismini almak istemediğimiz biri gibi görünürken İbn-i Rüşd kahramanlık pozisyonuna yükseltiliyor. Ama bütün bunların hepsi tabii ki kurgusal ve son derece hatalı olabilecek düşünceler. Tabii bütün bu fikirleri tersine çevirmek de mümkün. Yani kahraman dediğimizi lanetleyen ya da lanetledilen insanı kahraman olarak gören bakış açıları da var. Ama sonuçta bugün bu noktadayız ve buradayız diyerek programımızı kapatabiliriz. Bu haftalık da bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.